Lista sklepów całodobowych dostępna na Lidl.pl. Dziękujemy za wyrozumiałość. Lidl. Dbajmy o siebie. Bądźmy bezpieczni. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16. Popołudniowa domowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Jest czwartek, 9 kwietnia. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Zakrywanie ust i nosa od przyszłego czwartku obowiązkowe, ogłosił rząd. Niekoniecznie trzeba sięgać po maseczki, może być też chustka czy szalik. Inne ograniczenia przedłużone do 19 kwietnia. Wyjazd do rodziny na święta nie jest zabroniony, ale wątpliwy, mówi w Trójce policjant z Komendy Głównej. W serwisie też uroczystości Wielkiego Tygodnia w Watykanie. Po raz pierwszy bez wiernych i nietypowe nagranie solistów Opery Krakowskiej. Od przyszłego czwartku będziemy musieli obowiązkowo w przestrzeni publicznej zasłonić usta i nos. O nowym zaleceniu w walce z koronawirusem rząd poinformował po południu. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi informacje w tej sprawie. Karolu, co więcej wiadomo na ten temat? W zaleceniu istotne jest to, że nie jest to obowiązek zakładania jednorazowych maseczek, tylko właśnie obowiązek zasłaniania ust i nosa. Otrzymałem potwierdzenie od rzecznika Ministerstwa Zdrowia, że dopuszczalne będzie zakrycie twarzy na przykład szalikiem albo chustą. Możemy też sami uszyć maskę. W sieci krąży mnóstwo poradników, jak to zrobić przy użyciu na przykład ścierki z mikrofibry albo nawet czystego filtra do odkurzacza. Na konferencji prasowej do nowego zalecenia odniósł się szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski. Tak jak w innych krajach Europy, tutaj istota jest zasłonienia ust i nosa i to mogą być również różne środki, które sami przygotujemy. Premier Mateusz Morawiecki zwrócił tymczasem uwagę, że wiele polskich szwalni przestawiła już swoją produkcję na maseczki i chusty. Na pewno ta produkcja będzie potrzebna co najmniej w najbliższych kilku miesiącach, jeśli nie dłużej, bo czekamy na szczepionkę. W wielu zakładach pracy będzie to zalecane. Rząd zapowiedział, że szczegółowe rozporządzenie w sprawie obowiązku zasłaniania nosa i ust pojawi się po świętach. Relacjonował Karol Surówka. Dotychczasowe ograniczenia wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa zostają przedłużone do 19 kwietnia. Nadal będą obowiązywać te dotyczące poruszania się w przestrzeni wspólnej czy zakupów w sklepach. Co z wyjazdem do rodziny na święta? Tak na to pytanie odpowiedział w programie Trzecim Polskiego Radia Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Nie jest zabroniona, natomiast jest bardzo wątpliwa. Ja swoje święto spędzę w domu, daleko od rodziny, ze względu na to, że nie jesteśmy w stanie w tej chwili określić, czy przypadkiem ktoś z nas nie jest nosicielem tej choroby. Możemy przechodzić tą chorobę bezobjawowo, a już dla kogoś z rodziny niekoniecznie musi być to osoba starsza. Możemy być śmiertelnym zagrożeniem. Przestrzeganie ograniczeń w poruszaniu się pilnuje około 25 tysięcy policjantów wspieranych przez strażników miejskich i żołnierzy. Szkoły, żłobki, przedszkola i uczelnie pozostaną zamknięte do 26 kwietnia. Egzaminy ósmoklasisty i matury odbędą się później. Uczniowie będą znali termin egzaminów z dużym wyprzedzeniem, obiecuje minister edukacji Dariusz Piątkowski. Wyraźnie mówimy, że ze względów zdrowotnych dziś odkładamy termin egzaminu, przekładamy go na inny czas. Z dużym wyprzedzeniem, co najmniej 3-tygodniowym, miesięcznym, nawet poinformujemy o tym, kiedy ten nowy termin egzaminu się odbędzie. O przeniesienie terminu egzaminów apelowali m.in. maturzyści, związkowcy, nauczyciele i samorządowcy. 20 podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w podkrakowskiej Bochni ma dodatni wynik testów na obecność koronawirusa, poinformował małopolski sanepid. 5 tych osób jest hospitalizowanych, jedna pozostaje w izolacji. Pozostali podopieczni DPS-u mają zostać przetransportowani do szpitala, tak by lekarze mogli ocenić ich stan zdrowia. Sanepid podaje, że pobrano już 180 próbek do badań na obecność wirusa. Jeszcze dziś mają być znane wyniki. Zakażenie w DPS-ie w Bochni stwierdzono kilkanaście dni temu u jednej z pielęgniarek. Nikt nie miał wówczas objawów wirusa, ale kwarantanną objęto ponad 100 osób, mieszkańców i personel DPS-u. Po raz pierwszy w historii wszystkie uroczystości Wielkiego Tygodnia w Watykanie odbędą się bez udziału wiernych. Wielki Czwartek rozpoczyna Triduum Paschalne. O 18:00 papież Franciszek odprawi mszę świętą Wieczerzy Pańskiej. Nie odbędzie się obrzęd obmywania stóp. Natomiast jutro w Wielki Piątek o 18:00 Franciszek odprawi liturgię Męki Pańskiej, a o 21:00 również bez udziału wiernych rozpocznie nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Z powodu pandemii odbędzie się ono nie w Koloseum, a przed Bazyliką Watykańską.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki już 10 minut po 16. Otóż, kochani, dzisiaj jest tak. Światowy Dzień Gołębia i ze świąt śmiesznych Światowy Dzień Pozdrawiania Brunetów. Rano do Piotra Wodeja się dodzwoniłam, pozdrawiałam brunetów. Ale teraz pozdrawiam też brunetów o gołębim sercu. To jest takie fajne połączenie. Bardzo serdecznie dziękuję. Do połączeń się, do życzeń się przyłączamy. 10 minut po 16, popołudniowa audycja. Zapraszam. I w każdej sprawie 2-2 i 7 trójek, bardzo proszę. 71-335, także można pisać smsy. No i adres mailowy, skrzynka czynna zd@polskieradio.pl. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Tu program trzeci Polskiego Radia. 14 minut po 16. Katyńskie biografie. To, proszę Państwa, cykl, który jest hołdem oddanym 22 tysiącom Polaków zamordowanych na wiosnę 1940 roku z rozkazu Stalina. Powstał w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej. Bohaterem jednej z opowiedzianych w nim historii jest starszy posterunkowy Jan Abramczyk. Wspomina go córka Halina. Mój ojciec był człowiekiem bardzo stanowczym, ale jednocześnie pełnym radości. Z ojcem zabawy, rozmowy, był pies, jeden, drugi i kot. Całe towarzystwo szalało, czego mi bardzo było brak przez wiele lat. To, że skończyły się moje spacery z ojcem. Starszy posterunkowy Jan Abramczyk urodził się w 1896 roku w miejscowości Nagornik koło Dęblina. Walczył u boku marszałka Józefa Piłsudskiego. Po wojnie z bolszewikami wstąpił do policji. Do wybuchu II wojny pełnił funkcję komendanta w Skaryszewie. Tam pożegnał się z żoną Haliną, synem Lubomirem oraz córką Haliną. Pamiętam, kiedy wieźli nas gospodarze, siedzieliśmy przy mamie, oglądaliśmy się co chwila na ojca. Ojciec stał z podniesioną ręką, żegnał nas i powoli, powoli sylwetka ojca robiła się coraz mniejsza. Nie myślałam wówczas, że to jest nasze ostatnie pożegnanie. Jan Abramczyk we wrześniu 1939 roku trafił do sowieckiej niewoli. Ślad po nim zaginął. Kiedy Niemcy bardzo nagłaśniali sprawę Katynia, mama bardzo pilnie wszystkie nazwiska studiowała i nie znaleźliśmy naszego ojca. I tu powstała taka trochę nadzieja wśród nas, że się dostał na zachód. Może gdzieś udało się. Jan Abramczyk został zamordowany w Twerze 24 kwietnia 1940 roku. To nie jest jeszcze pełna prawda. My nie mamy dokumentów osobistych. My nie mamy indywidualnych teczek. My naprawdę nie wiemy, jak wyglądały te przesłuchiwania jeńców. Myślę, że rekompensaty do końca nie będzie żadnej. Ja umrę już z takim bólem w sercu. W związku z 80. rocznicą zbrodni katyńskiej przypomnieliśmy odcinek archiwalnego cyklu Witolda Banacha i Edyty Poźniak, dziennikarzy informacyjnej agencji radiowej. Sylwetkę kolejnego oficera zamordowanego w Katyniu przedstawimy za godzinę. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki, 17 minut po 16. Pierwszy krok. zaproszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 16.21. W Wielką Sobotę będzie można ponownie zobaczyć całun turyński, czyli płótno, w którym według tradycji Jezus został złożony do grobu. Wystawienie relikwii zapowiedział arcybiskup Turynu Cesare Nozilia. Wydarzenie ma być transmitowane na cały świat. Od wielu lat naukowcy starają się znaleźć odpowiedź na pytanie, czy całun jest autentyczny. Profesor chemii Uniwersytetu Warszawskiego Jan Jaworski miał okazję badać płótno. O najnowszych wynikach tych badań rozmawiał z nim Mariusz Krzemiński. Panie profesorze, to na początek przypomnijmy krótko, czym jest całun turyński i co przedstawia? Na całunie widać cały szereg różnego rodzaju śladów. Otóż widzimy przede wszystkim wizerunek ciała człowieka, młodego mężczyzny, ze śladami takich tortur, o jakich opisują Ewangelie, jakimi poddany był Jezus. Widzimy ślady krwi. Jakie problemy nauka sobie stawia, badając te ślady? Czy jest to autentyczna krew? A jeżeli tak, to czy jest to krew ludzka? Dlaczego barwa tej krwi jest jasna, podczas gdy stara krew, co znamy ze starych bandaży na przykład zakrwawionych, brązowieje, a nawet czernieje. Panie profesorze, więc po kolei, czy to faktycznie jest krew? Ten problem został rozwiązany na początku lat 80. Chemicy John Heller i Alan Adler wykazali istnienie układu porfirynowego, podstawowego fragmentu struktury hemoglobiny. Jest obecne przy śladach krwi albumina. Podobne wyniki otrzymywał Pierluigi Baimabolon, profesor medycyny sądowej z Turynu, który wykazał, że to jest krew grupy AB. Czyli krew tej samej grupy, co na innych znanych relikwiach. Tak, grupę AB potwierdzono również na dużych grudkach krwi przechowywanych w Lanciano po jednym z cudów eucharystycznych. Grupę AB potwierdzono na sudarionie z Oviedo. To jest ta chusta, którą przykryta była głowa Chrystusa, gdy jeszcze po śmierci wisiał na krzyżu. A skąd ta jasna barwa? Tu wysuwano różne hipotezy, że płótno było prane w roztworze mydlnicy. Druga koncepcja to jest koncepcja, że krew zawiera hemoglobinę, która rozkłada się i w naturalnym procesie katabolizy i procesach wywołanych jakimiś stresami i torturami, rozkłada się tworząc barwniki płciowe. Biliverdynę, a potem bilirubinę. Te barwniki wykryto w całunie. Problem polegał tylko na tym, że trudno było to udowodnić doświadczalnie. Ale w końcu udało się. Ostatecznie problem został rozwiązany w 2018 roku przez zespół doktora Paolo Di Lazzaro. Przez kilka lat zajmowali się barwieniem płótna w podobny kolor jak na całunie pod wpływem promieniowania nadfioletowego i okazało się, że te próbki, które były z bilirubiną i naświetlane, po 4 latach zachowały tą czerwoną barwę. A więc to potwierdziło, że ten czerwony kolor związany jest z bilirubiną. Panie profesorze, to jeszcze jedna kwestia, która na pewno pobudza wyobraźnię. Czy w takim razie na podstawie dotychczasowych badań krwi udało się określić DNA człowieka z całunu? To należy trochę włożyć między bajki, przede wszystkim dlatego, że te fragmenty struktury DNA po tylu latach są tak porwane, tak króciutkie, że namnożenie tego powoduje odtworzenie nie wiadomo czego. Jest praca hiszpańskich naukowców z ostatnich lat, w których badano DNA. Badano DNA roślin i wskazano, jakie rośliny zetknęły się z całunem. I badano DNA ludzkie i wskazano, jakie etniczne grupy ludzi miały styczność z całunem. To, co zwróciło uwagę tych naukowców, jest duża ilość fragmentów DNA, które odpowiada haplogrupie ludzi z Półwyspu Indyjskiego. I oni sugerują, jest to tylko hipoteza wstępna, że być może całun został utkany właśnie w Indiach. Myśli pan, panie profesorze, że naukowcom uda się w końcu znaleźć odpowiedź na pytanie, czy całun turyński to prawdziwe płótno, w które zawinięto ciało Jezusa z Nazaretu? To jest zadziwiające, że te najnowsze metody fizykochemicznych badań, które są odkrywane w ostatnich latach, potwierdzają te hipotezy, że złożone tam było ciało człowieka zamęczonego. Natomiast odpowiedź na pytanie, czy jest to autentyczny całun, odwołam się do tego, że wprawdzie w Ewangeliach jest dokładnie opisane, jak Chrystus został ukrzyżowany. To było na oczach całego świata i wszyscy mogli na to patrzeć. Po to, żeby zobaczyli, za jaką cenę, jaką mękę musiał przecierpieć. A zmartwychwstanie, tu gdzie powstał ten wizerunek prawdopodobnie, powstało w zamkniętym grobie, nikt tego nie widział. I myślę, że do tego możemy nie dojść naukowo nikt. Profesorem chemii Uniwersytetu Warszawskiego Janem Jaworskim rozmawiał Mariusz Krzemiński. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki Państwa. zd@polskieradio.pl. Pan Paweł pisze, tak, pandemia powinna nas nauczyć pokory i cieszenia się z tego, co mamy. Czas ten to takie wyciszenie, spowolnienie rytmu naszego życia, spokojnych świąt. Także dla pana, panie Pawle, bardzo dziękuję za ten mail. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, już 16.26, a w tle już Adele. Południowa audycja, zapraszamy do Trójki, jest punktualnie 16.30.

Basia w programie trzecim Polskiego Radia zawsze brzmi bardzo dobrze. Także 22 minuty przed 17. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Świadectwo. Rozmowa Krzysztofa Czabańskiego z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim. Miejsce Polski w Unii Europejskiej. 26 stycznia 2007 roku. Jak chcemy procedować w sprawie ewentualnej przyszłej konstytucji i jak chcemy walczyć o miejsce Polski w Unii Europejskiej? Czy my swoje propozycje przedstawimy w marcu pewnie? Będą to propozycje, które oczywiście są prounijne, ale biorą pod uwagę dzisiejszą rzeczywistość, a ta dzisiejsza rzeczywistość to jest rzeczywistość Unii wielu narodów i wielu państw narodowych, które pozostają żywe, bo zawsze podaję taki przykład. Republika Federalna Niemiec jest państwem, które cechuje pewna skłonność do dawania, może większa od innych, to jest akurat dobra cecha, nie chodzi o Unię Europejską. No ale jeżeli porównamy to, co Republika Federalna dała innym krajom, jest największym płatnikiem netto w Unii Europejskiej, a co dała na wyrównanie poziomu terenów należących dawniej do Niemieckiej Republiki Demokratycznej, no to jest olbrzymia dysproporcja. Oczywiście nieporównanie większe środki poszły na NLD. Ja nie mam tu najmniejszej pretensji. To jest przecież skądinąd zrozumiałe. No. Takie tak po ludzku zrozumiałe. No prawda? Więc po ludzku jest to zrozumiałe, ale po ludzku to pokazuje jedno, że narody są nie fikcją, ale absolutną rzeczywistością. Tak, mają swoje interesy. Mają nie tylko swoje interesy, ale są rzeczywistością. Oto Niemcy zrobili olbrzymi wysiłek, żeby pomóc swoim rodakom z wschodniej części. Uczynili też pewien wysiłek dla innych, ale jednak nieporównanie mniejszy. Jak rozumiem, chce pan przez to powiedzieć, że powinniśmy przede wszystkim sobie pomóc. Własną polityką w Unii Europejskiej. Przede wszystkim to wskazuje na to, że naród to jest w dalszym ciągu naród i reprezentujące je państwo. To jest w dalszym ciągu wspólnota żywa. A jeżeli to wspólnota żywa, to nie czas na rozwiązania, które właściwie pozbawiają te państwa uprawnień, w każdym razie uprawnień na szeroką skalę. Czyli wracamy tutaj do starego pojęcia, o którym się nieraz zapomina, racji stanu. I to przede wszystkim przy konstruowaniu naszego planu na Europę. Jakie tutaj elementy byłyby główne, pana zdaniem, przy konstruowaniu tej polskiej racji stanu? Czy na pewno występuje element racji stanu polskiej, ale ja nie chciałbym mówić, że my nie myślimy też kategoriami europejskimi. Znaczy my myślimy tymi kategoriami, ale w ten sposób, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Znaczy jeżeli myślimy o Europie w pewnych sprawach, przynajmniej jako podmiocie międzynarodowym, jeżeli myślimy o tym, żeby Europę poszerzać, jeżeli myślimy o tym, żeby Europa była skuteczniejsza niż dotąd, chociaż trzeba sobie jasno powiedzieć, że my nie dostrzegamy, i tutaj całkowicie zgadzaliśmy się z panem prezydentem Klausem, że my nie dostrzegamy takiego poważnego kryzysu, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Ja myślę, że ten kryzys ma w jakimś sensie psychologiczno-polityczny charakter, znaczy, że ci, którzy by znacznie chcieli przekształcić dzisiejszą Europę, dokonać olbrzymiego skoku do przodu, jeżeli chodzi o stopień integracji, mówią o kryzysie, ponieważ to uzasadnia ich ewentualne decyzje, znaczy ich ewentualny program. Ale jeżeli chodzi natomiast jeżeli chodzi o nas, my byśmy chcieli Europę jako ścisłego związku państw. Cytowane wypowiedzi pochodzą z albumu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński – Świadectwo, wydanego przez Polskie Radio z okazji 10. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Why does my soul feel so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Mobi w programie Trzecim Polskiego Radia. Kwadrans do 17. Zapraszamy do Trójki. Gościem programu Trzeciego Polskiego Radia jest pan Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Działanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego musi zostać natychmiast zawieszone. To decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zgodził się z wnioskiem Komisji Europejskiej o zastosowanie środków tymczasowych w tej sprawie. Decyzja, jak państwo słyszeli, na pewno miała wejść w życie bezzwłocznie. Panie ministrze, czy ta decyzja weszła w życie i czy działanie Izby Dyscyplinarnej rzeczywiście zostało zawieszone? No przede wszystkim w mojej opinii Unia Europejska nie posiada kompetencji, zatem żaden organ, w tym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, do wstrzymywania możliwości działania organów konstytucyjnych państwa członkowskiego i to w trybie zabezpieczenia. To już nawet nie finalnie, tylko w trybie zabezpieczenia. I oczywiście sędziowie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego są sędziami, a zatem funkcjonują w oparciu o swoją niezawisłość i niezależność jako sądu i jako polityk, poseł czy każdy inny przedstawiciel administracji rządowej, w tym nawet premier, nie mogą nakazać takiego, a nie innego zachowania konkretnemu sędziemu, ponieważ tak jest w Polsce porządek konstytucyjny. A orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej niestety jest w mojej opinii uzurpacyjnym aktem, który podważa polską suwerenność w zakresie, którym nigdy nie wyraziliśmy jako państwo zgody, bo Unia Europejska posiadała kompetencje. W tym przypadku mowa o organizacji sądownictwa. Jak pan wie, TSUE stoi na innym stanowisku. Trybunał zaznaczył, że chociaż organizacja wymiaru sprawiedliwości, jak cytuję, jak czytam, w państwach członkowskich należy do kompetencji tych ostatnich, to przy wykonywaniu tej kompetencji państwa członkowskie mają obowiązek dotrzymywać zobowiązań wynikających dla nich z prawa Unii Europejskiej. Jak czytam dalej, każde prawo członkowskie powinno zapewnić, by system środków dyscyplinarnych obowiązujący w stosunku do sędziów sądów krajowych szanował zasadę niezawisłości sędziowskiej. Jeżeli wracając do mojego pierwszego pytania, czy zawieszenie działania Izby Dyscyplinarnej weszło w życie, rozumiem, że nie weszło, czyli to wciąż nie zostało zrealizowane. Trybunał Sprawiedliwości nie ma możliwości derogowania jakichkolwiek przepisów ustaw w Polsce, a nie ma żadnego aktu prawa unijnego, który by miał zastępować ustawę o Sądzie Najwyższym, bo na przykład jeśli mamy rozporządzenia czy dyrektywy Unii Europejskiej, to wtedy właśnie takie możliwości są, a w sprawach stanowych nie ma. Dlaczego nie ma? Bo nie ma Unia ku temu kompetencji, by regulować tę sferę. A jeśli mowa o rzekomych naruszeniach niezawisłości sędziowskiej, to przypominam, że źródło tych zarzutów wynika z faktu, jak sędziowie Izby Dyscyplinarnej są powoływani przez Krajową Radę Sądownictwa, z której większość stanowią sędziowie i 15 z tych sędziów powołał spośród sędziów parlament. To jest główny zarzut rzekomego upolitycznienia. Tylko w taki sam sposób powołani są sędziowie Sądu Najwyższego Hiszpanii, którzy kilka miesięcy temu zignorowali wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I jakoś nie słyszę, żeby Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawiesił hiszpańskie sądownictwo. A w niemieckim Sądzie Najwyższym sędziowie zasiadają wybrani bezpośrednio przez polityków. Czy w takim razie Sąd Najwyższy, federalne sądy najwyższe niemieckie mogą działać, czy nie mogą działać? Niestety widzimy, że to jest akcja polityczna przeciwko Polsce, która po prostu próbuje się zabraniać wykonywać suwerennych praw, w tym przypadku reformy sądownictwa, i tutaj musimy zdecydowanie o tym mówić. Widzimy, jak Europa musi walczyć z wielką pandemią koronawirusa, gdzie po prostu Unia Europejska poniosła spektakularną klęskę. Ma wiele narzędzi, by pomagać państwom członkowskim koordynować polityki, na przykład w zakresie obrotu towarami medycznymi, a widzimy, że państwa członkowskie są zdane same na siebie. I niestety w dobie takiego kryzysu związanego z epidemią zajmowanie się polskim sądownictwem pokazuje tylko o odrealnieniu instytucji Unii Europejskiej od rzeczywistych problemów państw członkowskich. Decyzja Trybunału Sprawiedliwości miała wejść w życie bezzwłocznie. Zastanawiam się teraz, panie ministrze, jakie będą kolejne ruchy w tej sprawie. Co zamierza rząd? No, pan premier przeogłosił, że w związku z tym, że kwestionujemy kompetencje Unii Europejskiej do zajmowania się tymi sprawami, zgodnie z ugruntowaną doktryną sądów konstytucyjnych państw członkowskich, czy to niemieckiego, jak również polskiego sprzed wielu lat w składach z panem Safianem, panem Rzeplińskim, to w przypadku tego rodzaju sporów między państwem członkowskim a Unią Europejską, w tym przypadku Polski, sądem, tak zwanym sądem ostatniego słowa jest Krajowy Sąd Konstytucyjny. I pan premier zapowiedział złożenie stosownego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, ażeby Trybunał Konstytucyjny orzekł, i to będzie ostateczne, finalne i wiążące wszystkich orzeczenie, czy Trybunał Sprawiedliwości ma moc podejmowania takich działań, jakie wczoraj próbował podjąć. Nie brakuje jednak takich głosów, że to nie Trybunał Konstytucyjny powinien o tym rozstrzegać. Na przykład były prezes Trybunału profesor Andrzej Coll mówi krótko: polski Trybunał Konstytucyjny nie ma kompetencji, by kwestionować postanowienie Trybunału Europejskiego. No to nie wiem, czy pan profesor Zoro od czasu, kiedy przestał być prezesem Trybunału Konstytucyjnego, zapoznawał się z jego orzecznictwem. Mianowicie zarówno Trybunał Konstytucyjny stwierdził zgodność z polską konstytucją traktatów akcesyjnego, czy lizbońskiego, a nawet w składzie z Andrzejem Rzeplińskim analizował przepisy prawa wtórnego, czyli dyrektyw czy rozporządzeń, i wskazywał, że to jak najbardziej ma właściwość do badania zgodności z polską konstytucją konkretnych przepisów prawa Unii Europejskiej. Zatem tutaj jest kompletna jakaś odrealniona wypowiedź z tego powodu, że nie ma wątpliwości, że polski Trybunał Konstytucyjny może badać zgodność z konstytucją traktatów z tego powodu, że to konstytucja jest najwyższym prawem na terenie Rzeczypospolitej. I przypominam, że spojrzeć choćby za zachodnią granicą, gdzie niemiecki Trybunał Konstytucyjny co chwilę ocenia kompetencje Unii Europejskiej. Na przykład w maju ma wydać wyrok dotyczący kompetencji Europejskiego Banku Centralnego, czy na przykład ostatnio zakwestionował wprowadzenie sądów patentowych Unii Europejskiej. Więc a jeszcze pół roku temu wskazał wprost właśnie w sprawie sądownictwa, że Unia Europejska nie ma kompetencji, w tym przypadku nawet Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie ma możliwości nakazywania państwu członkowskiemu konkretne rozstrzygnięcia w ramach organizacji sądownictwa. To jest wyrok z lipca ubiegłego roku, więc tym bardziej to pokazuje, że jest w Polsce grupa prawników, którzy próbują na kanwie sporu z demokratycznie wybraną władzą przenieść ośrodek decyzyjny tam, gdzie ta demokracja już jest słabsza, czyli na poziom biurokratycznych instytucji unijnych. Wiemy, jaki może być, jaki będzie, powiedział pan o tym przed momentem, cytując słowa pana premiera, kolejny krok polskiego rządu. Zastanawiam się, czy bierze pan pod uwagę i czy myśli pan, że to jest możliwe, czy to jest prawdopodobne, kolejny krok Komisji Europejskiej z kolei, która, jak wiemy, może poprosić Trybunał Sprawiedliwości o nałożenie kar za nieprzestrzeganie tego wyroku, poprosić o nałożenie kar na Polskę. Czy pan się liczy z tym, że będziemy musieli płacić miliony euro za nieprzestrzeganie orzeczenia TSUE? Nie spodziewam się, że będziemy takie kary musieli płacić, ponieważ jest pan do czynienia z naturalnym procesem politycznym, który w Unii Europejskiej działa od kilkudziesięciu lat. Próby pozyskania wbrew zmianom traktatów kolejnych kompetencji przez Unię Europejską. Nie spodziewam się, żeby Komisja Europejska miała odwagę żądać kar wobec Polski z tego powodu, że doprowadziłoby to do gigantycznego kryzysu Unii Europejskiej, na co ani Komisja Europejska się nie powinna